NHK World Radio Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 21वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है ये सोरे होदो देमो, यानी नहीं, कुछ खास नहीं। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। अभी वो अपने दोस्तों साकुरा और रोड्रिगो के साथ कराओके आई हुई हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है ये सोरे होदो देमो, यानी नहीं, कुछ खास नहीं। आन्ना जोसु दा ने, ये सोरे होदो देमो। もうこんな時間です。 大変、門限に間に合わない。 चलिए अब आपको बता दें कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले साकुरा ने आन्ना से कहा, आन्ना जोज़ू दा ने, यानी आन्ना आप अच्छा गाती हैं। आप जानते ही हैं, आन्ना हमारी मुख्य पात्र का नाम है। अब साकुरा और आन्ना की दोस्ती हो गई है, इसलिए साकुरा ने आन्ना के नाम के बाद आदर सूचक शब्द साम नहीं लगाया। उसके बाद आया विशेषण जोज़, यानी किसी काम में अच्छा होना। इसका विपरीतार्थक शब्द है हेता, यानी किसी काम में अच्छा न होना। आगे वाक्य में लगा है दाने, इसमें दा वाक्य के अंत में लगने वाले दिस का अनौपचारिक रूप है और ने वाक्य के अंत में तब लगाया जाता है जब आप दूसरे की सहमति चाहते हों। साकुरा से अपनी प्रशंसा सुनकर आन्ना ने जवाब दिया ये सोरे होदो देमो, यानी नहीं, कुछ खास नहीं। यही आज का मुख्य वाक्य है। ये का मतलब है नहीं और सोरे होदो देमो का भाव है खास नहीं। ये सोरे होदो देमो, यानी नहीं, कुछ खास नहीं का इस्तेमाल विनम्रता से प्रशंसा स्वीकारते समय किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आन्ना ने प्रशंसा के जवाब में धन्यवाद नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि धन्यवाद कहने का मतलब है कि आप दूसरे की बात पर अपनी सहमति जता रहे हैं, लेकिन जापान में विनम्रता व्यक्त करने को अच्छा माना जाता है। यानी जापानी भाषा में बात करते वक्त इस भाव का ध्यान रखना जरूरी है। इस तरह के और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी जापानी भाषा की तारीफ की, तब जवाब में आप कहेंगे ये मादा मादा देस। इसका भाव है नहीं, अभी और बहुत सीखना है। चलिए अब लौट आते हैं आज के पाठ पर। आन्ना और साकुरा बातचीत कर रही थी कि तभी रोड्रिगो की नजर घड़ी पर पड़ी और वो हैरान हो गए। मो कोन्ना जिकान देस, यानी अरे इतना वक्त हो गया। आ का मतलब है अरे, ये हैरानी व्यक्त करने का तरीका है। मो का मतलब है पहले ही, कोन्ना का अर्थ है इस तरह का, जिकान का मतलब है वक्त और देस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव दर्शाता है। समय जानकर आन्ना भी हैरान हो गई। थाई हैम, यानी ओह नहीं। थाई हैम एक विशेषण है जो कठिन परिस्थिति व्यक्त करता है। मुसीबत या परेशानी का भाव बताने के लिए इस विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। विनम्र भाव के साथ बोलते वक्त ये बन जाता है थाई हैम देस। आन्ना ने आगे कहा मुंगेन नी मानी आवानाई, यानी छात्रावास का दरवाजा बंद होने से पहले नहीं पहुंच पाऊंगी। मुंगेन यानी दरवाजा बंद होने की समय सीमा। यहाँ छात्रावास के दरवाजे की बात हो रही है। नी एक कारक है जो समय बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है। यहाँ मुंगेन समय की तरफ इशारा करने वाली संज्ञा है, इसलिए उसके बाद नी लगा है। मानी आवानाई का मतलब है काम समय पर न कर पाना। क्रिया मानी आईमास का मतलब है काम समय पर कर पाना। इसके मास रूप का नकारात्मक रूप है मानियाइमासेन, यानी काम समय पर न कर पाना, और इस नकारात्मक रूप का अनौपचारिक रूप है मानियावानाई। इस तरह जब क्रिया के अंत में नाई लगाया जाता है तब उसे क्रिया का नाई रूप कहते हैं। चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। अन्ना 上手だね。 いいえ、それほどでも。 ああ、もうこんな時間です。 大変。門限に間に合わない。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की। पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोकुनागा आज हमें सिखाएंगी क्रिया का नाई रूप बनाने का तरीका। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि क्रिया के मास रूप से अनौपचारिक नकारात्मक रूप यानी नाई रूप कैसे बनाते हैं। पहले बात करते हैं उन क्रियाओं की जिनमें मास से पहले ए की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इन क्रियाओं में अंत के मास को बदल दीजिए नाई में, जैसे क्रिया थाबेमास यानी खाना का नाई रूप है थाबेनाई यानी ना खाना। अब बारी उन क्रियाओं की जिनके अंत में मास के पहले ई की ध्वनि वाला अक्षर होता है। इनमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक में क्रिया के अंत का मास हटाकर नाई लगाना होता है, जैसे क्रिया ओकिमास यानी जागना का नाई रूप है ओकिनाई यानी न जागना। मास के पहले ई की ध्वनि के अक्षर वाली अन्य क्रियाओं में क्रिया के अंत का मास हटाकर उससे पहले वाले अक्षर को उसी वर्ग के आ की ध्वनि वाले अक्षर में बदलते हैं और उसके बाद नाई जोड़ते हैं, जैसे क्रिया इकिमास यानी जाना में मास से पहले आता है अक्षर की, इसे हम बदल देंगे का में और उसके बाद जोड़ेंगे नाई। तो इकिमास का नाई रूप हुआ इकानाई यानी न जाना। लेकिन क्रिया के अंत के मास से पहले अगर अक्षर ई आता हो तो उसे हम आ में नहीं वा में बदलते हैं, जैसे क्रिया स्काइमास यानी उपयोग करना का नाई रूप है स्कावानाई यानी उपयोग ना करना। और अंत में बात करते हैं उस क्रिया की जिस पर ये नियम लागू नहीं होते। क्रिया किमास यानी आना का नाई रूप है कोनाई यानी ना आना। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। लग रहा है जैसे कोई खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, बहुत शोर है। जब बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों और शोर मचा रहे हों तो उस आवाज को अभिव्यक्त करने का शब्द है वाह वाह। अब सुनिए एक और आवाज। लगता है कुछ महिलाएं किसी लोकप्रिय सितारे को देखकर उसका उत्साह बढ़ा रही हैं। महिलाओं की ऊंचे स्वर वाली इस आवाज के लिए शब्द है क्या क्या। जब कोई अचानक डर जाए तब कहते हैं क्या। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। यूं तो जापानी लोग शांत स्वभाव के होते हैं लेकिन कराओके में सब एकदम बदल जाते हैं। लग रहा है जैसे आज सबको और करीब से जानने का मौका मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 21वां पाठ? अगले पाठ में जानेंगे कि आन्ना समय रहते छात्रावास पहुंच पाई या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।